حديث صدح اشتوفنجي عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خد جرازبة يقوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أكر في غنبري صوابت خد السر بنش جنابته سر يخوش إجبار جنابته دعا بشيء نحو الحلاب دا طلبا آمانا كيكت وكيكبوا نحو الحلاب هذا بحث آمانا كيكت حلاب آمانا که اگر ویگا به شیره هشتره که تب دوشی هنده چی و اخذ بکفه پیغمبری صلوات خود رسر بن چکر بدست خو هندک آف راکر فبدأ بشق رأسه الایمن دا دست بکتن عولی که رخ سر خوی راست دا آبلی کرد ثم الایسر پشتی هنگ رخ چپه اش سری فقال بهما على رأسه بجابش لهنجي پیغمبر صلوات خود السربن دا ابهر دو دست خو او به السر خو كتن.